Namazdaki üstünlükler. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh Mektubat kitabının 1. cilt 261. mektubunda buyuruyor ki: Şurası muhakkak olarak bilinmelidir ki namaz İslam'ın 5 şartından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın 5'te 1 parçası ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Âlemlerin efendisi ve peygamberlerin aleyhi ve aleyhimüsselavatü vesselam en üstünü olana Miraç gecesi cennette nasip olan rü'yet şerefi dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazda müyesser olmuştur. Bunun içindir ki namaz müminlerin miracıdır buyurulmuştur. Bir hadis-i şerifte insanın Allahü Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurulmuştur. Onun yolunda tam izinde giden büyüklere o rü'yet devletinden bu dünyada büyük pay yalnız namazda olmaktadır. Evet, bu dünyada Allahü Teala'yı görmek mümkün değildir. Dünya buna elverişli değildir. Fakat ona tabi olan büyüklere namaz kılarken rü'yetten bir şeyler nasip olmaktadır.